Bueno, pues viño, xa temos moi poquinhos minutos, queridos compañeros. Xerardo, para min foi unha grande honra e un placer enorme terte aquí, pois xa no noso humilde programa. Sí. Humilde, pero moi rico, e como dixo Arxi, que acaba de fechar a súa comunicación, facedes un traballo espléndido para os que gustamos da nosa cultura, da nosa lingua, e pensar que alguén como a vos está lonxe daqui, en un país distinto, pero espallando as mensaxes dos que traballamos aquí para que a xente que está aí dos de aquí saiban o que ao mesmo tempo ese vínculo, que non se rompa totalmente ese vínculo, en fin, o vosso traballo é tamén impresionante. Moitas grazas por convidarme, un placer. Bueno, nosotros tamén nos aproveitamos de vos, claro, que son tamén vos que nos guiades un pouquiño. Unha simbiosis, digamos, que é unha simbiosis, todos nos beneficiamos uns dos outros. Aprendemos de vos, que a verdade que sí. Bueno, a verdade é que o noso programa estamos moi satisfeitos precisamente deste programa, posto que, bueno, escoítanos gracias á aplicación que temos, escoítanos en moitísimos sitios. Temos que mandar un saúdo moi cordial precisamente a Suiza, acordaste, verdad? Sí. A Máximo e a Mercedes, que sempre nos escoitan moi agradecidos. Tamén nos escuitan porque, como comentaron, desde o sur de Francia. Desde moitos sitios, a verdade é que sí, que temos noticia de moitísimas personas que nos escoitan en Brasil, e en Oporto tamén nos escoitan. En Brasil temos un tal Cristian Salles que nos fai propaganda e reemite parte das nosas emisións, algunhas das entrevistas que temos. Pues esa conexión portuguesa é moi interesante para os que somos crentes en que a cultura común dos galegos e dos portugueses é unha cultura común. Entón, esa mensaxe de que se escoite en Portugal tamén para nós é moi interesante. Sí, sí. Ya nos enriquecen, está verdad. A verdade é que sí, nos enriquecen a todos. Non sei se te lembras, Xulio, cando non sei se chamaron, se nos mandaron mensaxe de Ushuaia. De Ushuaia, sí. En do fundo de Buenos Aires. Sí, Argentina, sí, ao final. Que bonito. Tivemos unha entrevista con un adegueiro precisamente de Lido, de perto de Salvaterra, de ese viño albariño. Buenito. Que, bueno, eles, os de Salvaterra, prefiren outro viño que non é precisamente albariño, non? Bueno, en Salvaterra conviven os dous mundos. Convive o a monovarietal, que é o albariño, que é o 100% de uva albariña, e despois o que se chama viño condado, que é un viño composto por máis de unha caste, ¿no? Ten parte de albariño, parte de outras treixadura, outras uvas brancas. Conviven e gusta todo, ¿eh? Pero son fermosos para degustar tamén, a verdade que sí. Bueno, pois eso, estivemoslle facendo unha entrevista a un adegueiro daquela zona, e unha persoa de Ushuaia mandounos un correo: faltou vos preguntar tal cousa, que a ver se tiñan viño de crianza. Bueno, pois, de verdade que encheunos de, primero, sorpresa, ¿no? Sorpresa grandísima, ¿no? E segundo, pois, é satisfacción de, jolín, de o cudum por o fondo do mundo, sí. Tan lonxano que nos escoiten. Bueno, que agradecemos moitísimo esas persoas que nos siguen e que nos escoitan, e mandamos un saludo moi cordial. Por certo, a nosa entidade Rosalí de Castro está cumprindo 40 anos. Estamos intentando celebrarlo pois cos nosos ointes e cos nosos seguidores. No próximo programa intentaremos falar con algunhas destas persoas que nos mandan algúns agasallos e disfrutar con eles repartindoos como se fora un premio para cada un donas. Sí, señor. Bueno, Xerardo, hasta outro momento. Encantado, moitísimas gracias, e quedo a vosa disposición cando queirades. Graciñas, dalle unha aperta grande a todo o equipazo de Ponte nas Ondas. Eso. Que siga medrando Ponte nas Ondas. Grazas. Kiko, agora pídoche que poñas unha peciña de música para despedirnos de todos os nosos ointes, e ata a vindeira semana, Armando. Sí, señor. Ata a vindeira semana, non? Sí, a vindeira semana, pois volveremos a conectar outra vez. Como digo sempre, pois que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Ata o vindeiro sábado, queridos ointes.

la la la.